โรมบทที่11ข้าพเจ้าจึงถามว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์แล้วหรือเปล่าเลยข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติอิสราเอลเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเป็นเผ่าเบนจามินพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งชนชาตินั้นที่พระองค์ทรงเลือกไว้ก่อนแล้วท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาหรือท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์แท่นบูชาของพระองค์เขาก็ได้ขุดทำลายลงเสียเหลืออยู่แต่ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางประหารชีวิตของข้าพระองค ์แล้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไรว่าดังนี ้เราได้เหลือคนไว้สำหรับเรา 7,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้กราบไหว้พระบาอัล เช่นนั้นแหละปัจจุบันนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็ไม่ได้เป็นทางการประพฤติถ้าเป็นทางการประพฤติพระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไรพวกอิสราเอลไม่พบสิ่งที่เขาแสวงหาแต่กลุ่มที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้พบส่วนคนอื่นๆมีใจแข็งกระด้างไปตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าประทานใจที่เสื่องซึมประทานตาที่มองไม่เห็นหูที่ฟังไม่ได้ยินให้แก่พวกเขาจนทุกวันนี ้กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า ให้งานเลี้ยงของเขาเป็นบ่วงแร้วและเครื่องดักเป็นสิ่งให้สะดุดและเป็นสิ่งตอบแทนพวกเขาให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะมองไม่เห็นและให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป ข้าพเจ้าจึงถามว่าพวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้มที่เดียวหรือเปล่าเลยแต่การที่เขาละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติเพื่อจะให้พวกอิสราเอลอิจฉาแต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ทั้งโลกได้รับพรอันไพบูลย์และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติรับพรอันไพบูลย์หากได้พวกอิสราเอลมาเพิ่มเข้าด้วยจะดียิ่งกว่านั้นอีกสักเท่าไหร่แต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่านที่เป็นคนต่างชาติเพราะข้าพเจ้าเป็นอัครทูตมายังพวกต่างชาติข้าพเจ้าจึงยกย่องพันธกิจรับใช้ของข้าพเจ้าเพื่อจะได้เร้าใจพี่น้องร่วมชาติให้อิจฉาเพื่อให้บางคนรอดเพราะว่าถ้าการที่พวกอิสราเอลถูกทอดทิ้งเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระเจ้าการที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นใหม่ถ้าแป้งดิบที่ถวายเป็นผลแรกบริสุทธิ์แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วยและถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วยแต่ถ้าบางกิ่งถูกหักออกเสียแล้วและพระเจ้าทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอกก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นถ้าท่านอวดดีก็อย่าลืมว่าท่านไม่ได้เลี้ยงรากนั้นแต่รากต่างหากเลี้ยงท่านท่านอาจจะแย้งว่ากิ่งเหล่านั้นถูกหักออกเสียแล้วก็เพื่อข้าจะถูกต่อเข้าแทนที่ถูกแล้วพวกเขาถูกหักออกก็เพราะเขาไม่เชื่อแต่ที่ท่านอยู่ได้ก็เพราะความเชื่อเท่านั้นอย่าเย่อหยิ่งไปเลยแต่จงเกรงกลัวเพราะว่าเมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงหวงกิ่งเหล่านั้นที่เป็นกิ่งเดิมพระองค์ก็จะไม่ทรงหวงท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้งพระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเข้มงวดกับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไปแต่พระองค์ทรงพระกรุณาท่านถ้าว่าท่านจะดำรงอยู่ในพระกรุณานั้นต่อไปมิฉะนั้นก็จะทรงตัดท่านออกเสียด้วยส่วนพวกอิสราเอลถ้าเขาไม่ดึงดันอยู่ในความไม่เชื่อเขาก็จะถูกต่อเข้าไปใหม่เพราะว่าพระเจ้าทรงสามารถที่จะต่อเข้าอีกได้เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติและทรงนำมาต่อกับต้นมะกอกพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้วการที่จะเอากิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อเข้ากับต้นของมันเองก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้ คือส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจนกระทั่งพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวนและเมื่อเป็นดังนั้นอิสราเอลทั้งชาติก็จะได้รับความรอดตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระผู้ช่วยกู้ชีวิตจะเสด็จมาจากซิโยนและจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบและนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขาเมื่อเรายกโทษบาปของเขา ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้นเขาเหล่านั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของพวกท่านแต่ในเรื่องการทรงเลือกไว้เขาเป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและในการทรงเรียกเมื่อก่อนพวกท่านที่เป็นคนต่างชาติไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ได้รับพระเมตตาเพราะความไม่เชื่อฟังของพวกอิสราเอลในทำนองเดียวกันเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เชื่อฟังเพื่อว่าเขาจะได้รับพระเมตตาโดยพระคุณที่ได้ประทานแก่ท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อฟังเพื่อพระองค์จะได้ทรงพระเมตตาแก่เขาทุกคน โอ้พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะยังรู้ได้และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือใครที่เป็นที่ปรึกษาของพระองค์หรือใครได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ที่พระองค์จะต้องตอบแทนเขาเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมน